Haydi ey mücahidim, hilafet geldi artık. Gel katıl bu kervana, oturan olma sakın. Haydi ey mücahidim, hilafet geldi artık. Gel katıl bu kervana, oturan olma sakın. Yıllarca hayalini kurduğumuz hilafet, işte geldi kardeşim, haydi sen de hicret et. Yıllarca hayalini kurduğumuz hilafet, işte geldi kardeşim, haydi sen de hicret et. Haydi ey mücahidim, hilafet geldi artık. Gel katıl bu kervana, oturan olma sakın. Haydi ey mücahidim, hilafet geldi artık. Gel katıl bu kervana, oturan olma sakın. Şam'da parlayan ateş dünyayı tutuşturdu. Bu davayı sırtlanan bu diyara koşturdu. Şam'da parlayan ateş dünyayı tutuşturdu. Bu davayı sırtlanan bu diyara koşturdu. Haydi ey mücahidim, hilafet geldi artık. Gel katıl bu kervana, oturan olma sakın. Haydi ey mücahidim, hilafet geldi artık. Gel katıl bu kervana, oturan olma sakın. Hoşuna giden evin, o karlı ticaretin, alıkoymasın seni akraban kardeşlerin. Hoşuna giden evin, o karlı ticaretin, alıkoymasın seni akraban kardeşlerin. Haydi ey mücahidim, hilafet geldi artık. Gel katıl bu kervana, oturan olma sakın. Haydi ey mücahidim, hilafet geldi artık. Gel katıl bu kervana, oturan olma sakın. Kalbini karartmasın içindeki bahanen, çakılıp kalmayasın mustazaflar ağlarken. Kalbini karartmasın içindeki bahanen, çakılıp kalmayasın mustazaflar ağlarken. Haydi ey mücahidim, hilafet geldi artık. Gel katıl bu kervana, oturan olma sakın. Haydi ey mücahidim, hilafet geldi artık. Gel katıl bu kervana, oturan olma sakın. İman, hicret ve cihat sadıkların nişanı. Rabbim elbet biliyor cennetlere koşanı. İman, hicret ve cihat sadıkların nişanı. Rabbim elbet biliyor cennetlere koşanı. Haydi ey mücahidim, hilafet geldi artık. Gel katıl bu kervana, oturan olma sakın. Haydi ey mücahidim, hilafet geldi artık. Gel katıl bu kervana, oturan olma sakın.